Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 20. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. 10 dzień obławy na poszukiwanego za zabójstwo syna Grzegorza Borysa. Manifestacja Solidarności z Izraelem w Warszawie. Żądano uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas. Hubert Hurkacz przegrał w finale halowego tenisowego turnieju ATP w Bazylei. Niedziela jest 10 dniem poszukiwań Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo 6-letniego syna. Policja ma pewność, że poszukiwany 44-latek ukrywa się w lesie pod Gdynią, mówi Karina Kamińska z pomorskiej policji. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w tym miejscu. Ponadto psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Dziś zarzut utrudniania śledztwa usłyszał 19-latek, który twierdził, że widział poszukiwanego Grzegorza Borysa. Prokurator zastosował wobec chłopaka dozór, grozi mu do 5 lat więzienia. Manifestacja Solidarności z ofiarami ataku Hamasu na Izrael odbyła się w Warszawie. Żądano uwolnienia około 230 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Przed pomnikiem bohaterów getta zebrali się przedstawiciele środowisk żydowskich, parlamentarzyści oraz mieszkańcy stolicy i wielu innych miejsc Polski. Były więzień Auschwitz Marian Turski, zwracając się do zebranych, cytował wiersz Władysława Broniewskiego. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Owsa dłoń też ich nie przekreśli. Ale gdy przyjdą podpalić dom, bagnet na broń. Jeżeli Hamas, a ma to w swoich zamiarach, chce usunąć, wymazać Izrael z tego miejsca, gdzie ocaleńcy tacy jak ja chcieli zacząć budować nowe życie dla siebie i dla swoich potomków, to ja jestem z nimi. Ja myślę, że po to tuśmy przyszli, żeby oni wiedzieli, że jesteśmy z wami. Ambasador Izraela w Polsce jako Fliwne podkreślił, że 7 października to był najgorszy dzień od czasów Holokaustu, dokonany przez, jak się wyraził, nazistów czasów współczesnych. Wszyscy wiemy, że jeśli mamy przetrwać jako cywilizacja, musimy walczyć z barbarzyństwem i zwyciężyć. Izrael wyeliminuje Hamas, tak jak świat wyeliminował nazistowskie Niemcy i ISIS. Gdy Hamas zostanie pokonany, świat będzie bezpieczniejszy, a mieszkańcy Gazy zostaną uwolnieni od dyktatury morderców. From a murderous dictatorship. Uderzenie Hamasu przeprowadzone ze Strefy Gazy kosztowało życie około 1400 obywateli Izraela. W akcjach odwetowych zginęło ponad 8 tysięcy Palestyńczyków. W Belgii na razie utrzymany zostanie przedostatni, trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego. Po ataku w ubiegły poniedziałek, kiedy w Brukseli Tunezyjczyk zabił dwóch Szwedów, Belgia podniosła zagrożenie do najwyższego poziomu. Następnego dnia, kiedy terrorysta zginął w obławie policyjnej, poziom został obniżony do przedostatniego. Jednym z powodów utrzymania trzeciego poziomu zagrożenia jest wojna na Bliskim Wschodzie, przyznał szef agencji odpowiedzialnej za analizę zagrożenia terrorystycznego. Kryzys w Strefie Gazy wywołuje emocje, a w takiej atmosferze istnieje duże ryzyko, że niektóre osoby wyrażą swój gniew lub frustrację w brutalny sposób. Taka sytuacja utrzyma się w nadchodzących tygodniach. Hert Verkauteren nie spodziewa się natomiast wojska na ulicach, tak jak było to po atakach terrorystycznych w Brukseli w 2016 roku, w których zginęły 32 osoby. Jego zdaniem ważne jest, by nie przesadzać z reakcją. Na ulicach jest obecnie więcej patroli policyjnych i zalecana jest zwiększona czujność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hubert Hurkacz bez powodzenia w finale halowego tenisowego turnieju ATP w Bazylei. Polak przegrał z Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Alassimem 6-7, 6-7. Spotkanie trwało blisko 2 godziny. Finalista imprezy w Bazylei sprzed 40 lat, Wojciech Fibak, jest pełen uznania dla Hurkacza, który mimo problemów zdrowotnych spisywał się bardzo dobrze. No z jednej strony dokucza mu ból i niby kusztykał, niby cały czas coś poprawia, grymasy i takie, ale grał znakomicie dalej.

Audycja Trójka Live. Słyszymy się w niedzielne wieczory od 20, między 20 a 22. Na początek naszego dzisiejszego spotkania pozwolę sobie zacytować Państwu to, co parę dni temu nakreśliłem w mediach społecznościowych. Oczywiście, że nowy album The Rolling Stones bardzo mi się podoba. Słucham go od dnia premiery codziennie, a to z cyfry igły, a to z purpurowego winyla i tonę w zachwycie, właściwie w zatoce zachwytów, że oni w dalszym ciągu chcą, mogą i dają radę, że jeszcze słuchać Charlie'ego, że wybacz Elton, Sir Paul McCartney gra na basie, że rock'n'roll nie umarł i że ten jęzor znowu doprowadza nas do euforii, ekstazy. Nie czekam tylko, aby usłyszeć lamenty, że to już nie to, co Sticky Fingers i że nie ma drugiego Satisfaction. Grrr. Tak, album Hackney Diamonds, mam nadzieję, że Państwo już bardzo dobrze znają. Mam nadzieję, że w Państwa prywatnych odtwarzaczach kręci się codziennie. Tak jest w moim przypadku, co zresztą przed chwilą przeczytałem. Formacja The Rolling Stones, jakby ktoś nie wiedział, wydała swój kolejny album i to jest wielkie wydarzenie w roku 2023. No oprócz tego, że występują członkowie grupy w popularnych, chyba najpopularniejszych na świecie programach telewizyjnych, pokazują się chyba na najpopularniejszych stadionach, najpopularniejszych klubów piłkarskich i grają w najpopularniejszych kameralnych klubach w Nowym Jorku, no to na razie nic o koncertach nie słychać, ale też gdzieś można wywnioskować i usłyszeć mini ploteczki, że jednak wyruszą w trasę. No do audycji Trójka Live jeszcze żadna muzyka z albumu Hackney Diamonds, ta koncertowa, nie dotarła, no ale summa summarum, przecież wniosek jest taki, że każda okazja, żeby grać The Rolling Stones na antenie jest dobra. cały czas... No właśnie, cały czas dziś na uwadze mam to, że są wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia dzisiaj przed radioodbiornikami ci, którzy jeszcze Hackney Diamonds nie słyszeli, no to w ramach zachęty i narobienia apetytu przed lekturą tej niesamowitej płyty, niesamowitej mówię z wielką odpowiedzialnością, mogę powiedzieć, że na krążku wspaniali goście, wspomniany wcześniej Sir Elton John, wspomniany wcześniej Sir Paul McCartney, jest Stevie Wonder, ale jest też Lady Gaga, która wystąpiła przed chwilą, a na płycie Hackney Diamonds razem ze Stevie Wonderem występuje w przepięknej bluesowej balladzie Sweet Sounds of Heaven. A tutaj tak, Lady Gaga ponownie, bo ta znajomość z członkami The Rolling Stones już kilka lat trwa, bo to fragmenty płyty, która została wydana w 2023 roku, czyli w tym kończącym się roku w lutym. Materiał zarejestrowany w roku 2012, no bo teraz się mówi o tym, że ten album Hackney Diamonds to pierwsza po wielu latach długo grająca nowa, świeża płyta The Rolling Stones i tak jest, bo ostatni album Bigger Bang dostaliśmy w roku 2005, no ale od tego czasu muzycy nie zapominali oczywiście o swoich fanach, między innymi wydając dwupłytową płytę, wspaniale wydaną, zatytułowaną Grrr Live. W 2012 roku w Newark, w New Jersey, formacja The Rolling Stones z okazji 50-lecia istnienia zagrała wspaniały koncert i na tym koncercie między innymi Gary Clark Jr., The Black Keys i między innymi Lady Gaga w utworze Gimme Shelter. Tak jak powiedziałem, każda okazja, żeby sięgać po nagrania The Rolling Stones jest dobra, a Państwu jeszcze raz przypominam i no i serdecznie polecam album Hackney Diamonds, który cały czas jest świeży, cały czas jest nowy, cały czas pięknie pachnie, no i niesamowicie się go słucha. 27 minut po godzinie 20. Ja przypominam, że to jest audycja Trójka Live. I told you this. Dokładnie. The Cranberries na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja szybko przypomnę Państwu adres: michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. I nadmienię, że oczywiście czekam na Państwa wspomnienia z najważniejszego koncertu w życiu. Robert Grzędowski z redakcji sportowej przyszedł na moment do studia i powiedział, że Cranberries i utwór Zombie pojawia się na każdym meczu rugby w reprezentacji Irlandii. O, proszę bardzo, jaka ciekawostka. U nas dzisiaj w Trójka Live z koncertów w Europie z początku drugiej dekady lat 2000. The Cranberries. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, proszę napisać o swoim koncercie życia, jeżeli taki państwo przeżyli. Będzie nam bardzo miło. Tymczasem mamy 18 minut do 21. Kącik Unplugged, kącik Jesieniarz, kącik Courtney Barnett. And we'd all get drunk. Zawsze o niej mówię, że to młoda i utalentowana dziewczyna z Australii, no bo tak naprawdę jest. Courtney Barnett, urodzona w Sydney, dorastająca w Melbourne, tworząca, nagrywająca właśnie w tym mieście. Trzy długie płyty koncertowe, muzyka filmowa, ostatnio epki, no i koncerty zarejestrowane dla australijskiej sieci MTV w Melbourne, MTV Unplugged. Wspaniałych 8 utworów zagranych bez prądu razem z gośćmi. Dziś Charcoal Lane i Avant Gardener na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Courtney Barnett właśnie nigdy z nami w Trójka Live nie była. Pan Jacek pisze, rok 1993. Katowicki klub Pod Rurą. Izrael z między innymi materiałem nagranym w tym samym roku w Londynie. Niska piwnica, tłum ludzi, zespół niczym nieodgrodzony od publiki, może jednym schodkiem. Z niekończącymi się bisami 3,5 godziny. Dziękuję serdecznie za Państwa wspomnienia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl, bo piszą Państwo o swoich koncertach życia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Do 21:00 pozostało 7 minut i te minuty spędzimy ze słowem mistrza. Chociaż mistrza to na pewno za mało w tym momencie powiedziane. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się poznali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to? Choć go przedtem nie zdałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo, proszę panią, płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej

kwitnie już maciejka i czosnek. Dziewczyny, bądźcie nas dobre. Dziewczyny, bądźcie nas dobre. Dziewczyny, bądźcie nas dobre. Na wiosnę. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki jedna z najsłynniejszych tragedii w historii świata. Sofokles, Antygona. O wyższości praw boskich nad ludzkimi i sile przeznaczenia. Idę do ciebie w ślad za najbliższymi, jakże wieloma już gośćmi Hadesu. W roli tytułowej usłyszymy Martę Kurzak. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Polecamy dzisiaj po 22.00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29.